่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังการแสดงธรรมเรื่อง EQ โลกุตระตอนที่15โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ ์เมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์พุทธศักราช2545เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่26ที่พุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ จะต้องการอะไรควรจะแสวงหาอะไรก็เป็นไปตามมนุษย์โลกที่เรียกว่าโลกียะย่อมไขว่คว้าที่จะวิ่งไล่ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขแย่งชิงกันไปมีพลังงานที่เรียกว่ากิเลสตัณหาอุปาทานนำพาไปก่อวิบากไปก่อกรรมก่อวิบากสั่งสมไปตามที่ไม่รู้จะวนเวียนใช้หนี้บาปหนี้กรรมเป็นกุศลเป็นอกุศลตามสำนึกวนเวียนแล้วๆเราๆอยู่นับชาติไม่ถ้วนจนกว่าจะมาเป็นมนุษย์ผู้ที่รู้จักทางรู้จักชีวิตรู้จักการกระทำตนให้เกิดกรรมทางกายวาจาใจเป็นกรรมเป็นวิบากที่ดีเจริญขึ้นสึกสู่ความประเสริฐความประเสริฐนั้นคือเป็นผู้ที่มีทั้งความสุขที่ดีงามความสุขที่ไม่เป็นภาระเป็นความสุขที่มีคุณค่าประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อตนอย่างแท้จริงเป็นความเจริญที่สูงเป็นความประเสริฐที่ประกอบไปด้วยการเจริญของมนุษย์ที่ควรจะเป็นไม่ว่าความสุขไม่ว่าความสูงไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นคุณค่าดังนั้นตราบใดที่ชีวิตมนุษย์ไม่ได้พบทางประเสริฐอันแท้จริงเขาก็จะวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนั้นนานเท่านานเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้พบทางประเสริฐแล้วชัดเจนแล้วไม่สงสัยลังเลแล้วจงรีบพึงศึกษาพึงตามศึกษาปริยัติพึงเริ่มต้นและลงมือภาคเพียรปฏิบัติให้จริงให้เกิดผลแก่ตนเพราะชีวิตจริงๆนั้นกรรมวิบากเท่านั้นคือสิ่งที่มนุษย์จะพึงสั่งสมแท้ๆให้แก่ชีวิตดีจริงๆสูงจริงๆและสุขที่สุดจริงๆมีถามมา